Azt mondják, hogy szakmákat kell kitanulni. Több lábon kell állni. Lehet, van benne valami, lehet igazat mondanak. Új képzések elérhetőek. Mostantól. Babapunci szétbaszás. Babapunci kizás. Babapunci gyilkosság. 100% gyakorlat. 0% elmélet. A képzések mindegyiket több száz órát vesz igénybe. Az elhelyezkedés garantált.